Zobacz ile dzisiaj mamy, nie mieliśmy nic. Uczą tyle bzdurnych rzeczy, a nie jak masz żyć. Czasem nie wiem co dalej, w najgorszych chwilach tylko wierzyć zostaje. Nikt nie mówił nam, że w życiu będzie łatwo i nie jest. Matki płaczą jak synowie zapełniają więzienie. Zawsze lepsze to niż cmentarz, chociaż szczerze to nie wiem. Bo zdarzyło się odwiedzić, lecz nie śpieszno mi leżeć. Ktoś tam został policjantem, a ktoś groźnym bandytą. Chodzą razem na siłownię, więc codziennie się widzą. Oficjalnie, jakby co to ziomek nie znasz mnie. Choć na zmianę robią serię na płaskiej. Inne ziomki ciągle w polityce. Jeden w prawo, drugi na lewicę. Kłócą się na fejsie takim idzie życie. Zanim zaczniesz któryś strzelać w potylicę, to pamiętaj wspólną piaskownicę. Tak to widzę, nauczyli nas jak się nie zgadzać. Ja wiem swoje i mi możesz gadać. Dzisiaj sam już nie wiem czy to dobra rada. Umiem słuchać i ustąpić gdy warto, choć podwórko tak nie uczy za bardzo. Zobacz ile dzisiaj mamy, nie mieliśmy nic. Uczą tyle bzdurnych rzeczy, a nie jak masz żyć. Czasem nie wiem co dalej, w najgorszych chwilach tylko wierzyć zostaje, bo nie podpowie nikt. Zobacz ile dzisiaj mamy, nie mieliśmy nic. Uczą tyle bzdurnych rzeczy, a nie jak masz żyć. Czasem nie wiem co dalej, w najgorszych chwilach tylko wierzyć zostaje. Któryś rok nie gadam z kumplem, nawet nie wiem co słychać. On ma numer, ja mam jego, ale jakoś jest cisza. Pewnie jak go kiedyś spotkam, się normalnie przywitam. Póki co to nam relacja usycha, szkoda. Co poradzić, jednak tak już pospierała się głowa. Twarde życie, nie słodycze, trzeba się dostosować. Masz urazy, to je trzymasz i głęboko je chowasz. Nikt nie uczył nas jak dyskutować. Co ty? Łatwo nam przychodzi rzucać płotem. Zamiast coś przemyśleć, gadać o tym. Dzieci wielkie płyty pełne gniewu potem. Żeby się poróżnić starczy nam trochę. Trudniej jest o sztamę, łatwiej o kosę. Zobacz, mało czasu ktoś poświęcał na nas. To co mam to mnie zaniosła fala. Bo nikt nie powiedział, że się można starać. Sam po latach zrozumiałem, że warto. Bo podwórko tak nie uczy za bardzo. Zobacz ile dzisiaj mamy, nie mieliśmy nic. Uczą tyle bzdurnych rzeczy, a nie jak masz żyć. Czasem nie wiem co dalej, w najgorszych chwilach tylko wierzyć zostaje, bo nie podpowie nikt. Zobacz ile dzisiaj mamy, nie mieliśmy nic. Uczą tyle bzdurnych rzeczy, a nie jak masz żyć. Czasem nie wiem co dalej, w najgorszych chwilach tylko wierzyć zostaje.